إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 80 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ونسمع مع عائشة رضي الله عنها أليكوا متوم صلى الله عليه وسلم أكيانز صالة وتكبيرة، يعني تكبيرة الإحرام، alafu na kusoma alhamdulillahi rabbil alamin. Jana tulieleza dua ulistiftah, kwamba mtume baada ya takbiratul ihram husoma dua ya kuanza sala. Baada ya dua ile, mtume sallam anaanza fatiha moja kwa moja. Wa kana idha rak'a لم يشخص رأسه ولم يصوبه. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiruku hainamishi kichwa chake wala hakiinui. Kana sallallahu alayhi wasallam, wa kana sallallahu alayhi wasallam idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hainui kichwa chake wala hakiinamishi. التشخيص نكوينو كيتوا والتصويب نكوكيناميشا، ولكن بين ذلك إلكواني بين يهابو كروكو انتو أكيروكو كيلي كيتوا هكيناميشي أكاانغاليا كوني ميغو ياكي أو أكاانغاليا تمبولاكي، إسبوكوا إنكوا ساوا ساوا بين يكوكينوا نكويناميشا، إنكواني بين يكوكينوا سانا نكوكيناميشا na kuangalia pale mahallu sujud. Ndio wakana idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawibuhu, walakin baina dhalik. Alikuwa mtume akirukuu hainui kichwa chake wala hakiinamishi, lakini ni baina ya hapo. Kuna baadhi ya watu mara nyingine anapurukuu kile kichwa hakadha, hii ndio kuinamisha, hii kuinamisha, hii kuinua, lakini baina dhalika hakadha. Kwa hiyo sio hivi. Wa kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Alikuwa mtume SAW akiinua kichwa chake katika kurukuu hasujudu mpaka alingane sawa hali ya kusimama. إلى سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد قالن ديو استواء حلفو ديو انا انكوندا كوني كسجود. وكان اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستوي قاعدا. alikuwa kinua kichwa chake katika kusujudu sijda ya kwanza hasujudu tena mpaka alingane sawa hali ya kukaa kile kikao ambacho mtu anasema rabbi ighfirli warhamni, kile lazima pale istiwa qa'idan na tumanina, lazima mtu atulizane pale. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya, alikuwa akisema katika kila rakaa mbili za swala zenye rakaa nne akisema tahiyya, yani at-tashahudul awwal. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, alikuwa akitandika mguu wake wa kushoto. Wa yansibu rijlahu al-yumna, na kusimamisha mguu wake wa kulia. Hii katika iftirash, hii ni iftirash. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, kile kikao cha tashahudi ya kwanza. Wa kana yanha an uqbati ash-shaytan, alikuwa kikataza uqbati ash-shaytan, kikao cha shaytani. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha sab'a, pia alikuwa kikataza mtu kutandika mikono yake kama mnyama anavyotandika mikono yake. Wa kana yahtimu as-salata bit-taslim, alikuwa akimaliza sala kwa kutoa salamu. Hizi ni aina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa kiswali, inavyotakiwa na anavyokataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kana yanha an uqbati ash-shaytan, alikuwa akikataza kikao cha shaytan. Ash-Sheikh al-Bassam rahimahullah anaelezea uqbati ash-shaytan ni ile iqaa, kikao cha iqaa. Yani katika tashahudi ya kwanza mtu kukalia visigino, kukalia visigino vyake alafu mi vidole akavisimamisha, hii ni moja katika kikao ambacho kinakatazwa. Hii ni katika tashahud, katika tashahud. Lakini kikao hiki ni sunna mara nyingine katika julus baina sajdataini, sajda ya kwanza alafu ukikaa pale unaweza ukakalia visigino na kuinua mikono vidole. Lakini katika tashahud kikao hiki ni makruhu, ndio hiki anachokataza hapa. Wakana yanha an uqbati ash-shaytan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha sab'a, wakati wa sujud Mtume anakataza mtu kutandika dhiraa zake kama anavyotandika mnyama, hakadha hivi mtu akisujudu mikono yake kuiweka chini hivi hivi, ndio kama mbwa kama mnyama. Lakini mtu anatakiwa ainue mikono katika sujud hivi, mtu ainue mikono yake kwa pazake kama iko yuko wazi zionekane, sio hivi. Hii ndio iftirashu sab'a. Wa kana yahtimu salata bitaslim, alikuwa akimaliza sala kwa kutoa salamu. Sheikh al-Bassam rahimahullah katika faida za hadithi hii yaqul ma dhakaratu Aisha hadha min sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa haluhu ad-da'ima haythu anna at-ta'bira bi kana yufidu dhalik, alivyotaja mama Aisha radhiyallahu anha, hii ni sifa ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni hali yake daiman. Wakati abara imekuja ta'bir kwa kana, kana inafidisha kwamba ni mara nyingi, na ndio daiman alivyokuwa kiswali Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio kana. Wujubu takbirati al-ihram allati tuhramu au tuharrimu kulla qawlin wa fi'lin yunafi aqwala as-salati wa af'alaha, wajibu wa takbira kuhirimia ambayo inaharamisha kila kauli na kila kitendo ambacho kinakanusha maneno ya sala na vitendo vya sala. Mtu akishaanza takbiratul ihram tayari ameharamisha mambo ambayo hayatakiwi katika sala, iwe ni maneno au vitendo. Wa anna ghaira hadhihi siga la yaqumu maqamaha lidukhuli fi salah, isiyokuwa tamshi hili haiwezi ikakaa mahali pake kwa kuingia katika sala. Uwezi ukasema arrahmanu akbar ukafunga sala kwa arrahmanu akbar au arrahimu akbar, pamoja na kwamba yote ni majina ya Allah, lakini hapa ni lazima Allahu akbar, haitasihi arrahmanu akbar au arrahimu akbar au alghafuru akbar, lazima Allahu akbar. Wa ta'yinu at-takbira min al-umuri at-ta'budiyya wa hiya umurun tawqifiyya, ulazimika hii takbira ni katika mambo ya ibada na ni mambo tayari yameshawekwa, uwezi ukabadilisha jina jingine hapa la Allah katika takbiratul ihram. Tatu, ujubu qiraati al-Fatiha biduni basmala, wajibu wa kusoma Fatiha bila bismillahi. Hadithi imekuja wakana sallallahu alayhi wasallam yastaftihu salata bitakbir walqiraati bilhamdulillahi rabbil alamin, alikuwa akianza sala kwa takbira na kusoma alhamdulillahi rabbil alamin, kwamba ilikuwa haisomi kwa nguvu. Bismillahi haisomi kwa nguvu, si maana kwamba haisomi kabisa, la, ilikuwa haisomi kwa nguvu. Bismillahir rahmani rahim anaisoma kwa siri. Wujubu qiraati al-Fatiha biduni basmala wa yati istihbabu qiraatiha sirran insha Allah, inakuja kwamba ni sunna kuisoma kwa siri hiyo bismillahir rahmani rahim akitaka Allah. Wujubu ruku, wajibu wa kuruku, wal afdalu fihi al-istiwa'u bila raf'in wala khafdin, mtu afanye sawa, yani bila kuinamisha, bila kuinua kichwa wala kuinamisha kichwa chake, ruku. Wujubu rafi min ar-ruku, wajibu wa kuinuka katika ruku. Wa wujubu li'tidali fi al-qiyami ba'dahu, na wajib wa ku'i'tadil, yani kulingana sawa katika kusimama baada yake. Wujubu sujud, wajibu wa kusujudu. Wa wujubu rafi minhu, na wajibu wa kuinuka. Wa li'tidalu qa'idan ba'dahu, na kukaa sawa baada ya kuinuka katika kusujudu, halafu kukaa pale kikao baina sajdataini, vyote hivi ni wajibu. Wujubu tashahudi baada kulli rak'ataini, wajibu wa tashahud baada ya kila rak'a mbili. Fa in kanat as-salatu thunaiya sallama ba'dahu, ikiwa sala ni ya rak'a mbili kama hii sala asubuhi, atatoa salamu baada yake. Wa illa, kama si ya rak'a mbili, qama, atasimama na kuendelea. Mashru'iyya tuftirashi al-musalli rijlahu al-yusra wa nasbi al-yumna fil julusi fi ghairi at-tashahhud al-akhir alladhi fadilatuhu at-tawarruk, sunna ya kukaa mwenye kusali kukalia mguu wake wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia katika kikao cha isiyo kuwa tashahhud ya mwisho, ambacho fadla yake ni tawarruk. Tashahud ya mwisho mtu anakaa tawarru, kukalia kikalio kimoja. Faqad waradat bidhalika la hadithu waliftirash wa tawarru khasun birrijali duna nisa, kikao hiki cha iftirash, tashahud ya kwanza na tashahud ya mwisho, hiki kinahusu wanaume peke yao, sio wanawake. Lima akhrajahu Abu Dauda fil marasil min annahu sallallahu alayhi wasallam marra ala mraataini tusalliyan, mtume sallallahu alaihi wasallam alipita kwa wanawake wawili wanaosali, faqala, akawaambia, idha sajattuma fadhumma ba'dha al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika kar-rajul, rahul bayhaqi mawsulan, mnaposujudu kusanyeni baadhi ya nyama kwenye ardhi, kwani mwanamke si kama mwanamume katika hilo. Lakini hadithi hii ni rawahu al-Bayhaqi mawsulan. Al-Sheikh al-Albani fi sifati as-salah yaqulu, mwanamume ni kama mwanamke katika mambo yote katika sala, sio kwamba mwanamke anatakiwa ajikusanye kusanye, bali afanye kama anavyoswali mwanamume, kuinua mikono yake wakati wa sujudu, yote ni sawa sawa. Annahyu an mushabahati ash-shaytan fi julusihi, kukatazwa kufanana na shaytani katika kikao chake. Wadhalika bi an yajlisa ala aqibaihi wa yafrisha qadamaihi ala al-ardhi, ni kukalia juu ya visigino vyake na kutandika mikono yake miguu yake juu ya ardhi, au yansibahuma, au kuinua. Wa yajlisa bainahuma ala al-ardhi, na kukaa baina yao katika juu ya ardhi, yani kuinua miguu halafu kukaa baina yao juu ya ardhi. Au yansibahuma wa yajlisa ala aqibaihi, au kuinamisha kuisimamisha miguu na kukalia visigino vyake. Qala fi sharh al-muntaha wa kilta al-jalsataini makruh, vikao vyote hivi ni makruhu katika tashahud. Annahyu an mushabahati sab'i fi iftirashihi, kukatazwa kujifananisha na wanyama katika iftirash, kikao kile cha iftirash. Wadhalika bi an yabsuta almusalli dhira'aihi fil ardi, utandika mwenye kusali mikono yake katika ardhi. Fa innahu unwanul kasali wadhuf, hiyo ni unwani ya uvivu na udhaifu. Ile wakati wa kusujudu kutandika hivi mikono ndio unwanul kasali wadhuf. Wujubu khatmi salati bitaslim, wajib wa kumaliza sala kwa kutoa salamu. Wa huwa du'au lilmusallin walhadirin walghaibin assalihin bisalamati min kulli shururi wan naqais. Asema hii salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, hii ni kuombea Mungu wenye kusali waliopo na walio mbali, as-salihin ambao ni wema, kuwaombea as-salamata min kulli shururi wan naqais, kusalimika na kila uovu na upungufu. Huyo salamu hii ya kumaliza sala ni kuwaombea Mungu wenye kusali waliopo hapa na walio mbali katika watu wema, kuwaombea as-salamati min kulli shurur, na kila shari na kila upungufu. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. نعم. ايه ساسا ساسا ikiwa kuna mwezako kuna safu utafanya hivi sana, lakini almuhimu mikono umeinua, mikono umeinua, usitandike hivi. La, ukiwa peke yako ndo unapanua zaidi. Eh, naam, sawa sawa. Ah, vidole lazima viwe vimeelekea kibla. Hivi vidole, sio hivi. Ah, vidole vielekee hivi hivi kibla, lakini wainua tu hizi kwapa hizi zinakuwa wazi. Sasa ikiwa kuna mwenzako kidogo wapunguza hii. Eh, na hiyo kuipanua sana si sunna kabisa, wakati peke yako au kuna